انابت آن طالب گنج به حق تعالی بعد از طلب بسیار و عجز و استرار که یا ولی الازهار تو کن این نهان را آشکار. گفت آن درویش ای دانای راز، از پی این گنج کردم یاو تاز. دیو حرص و آز و مستعجل تکی، نی تعنی جست و نی آهستگی. من ز دیگی لقمه ای نندوختم، کف سیه کردم دهان را سوختم. خود نگفتم چون در این ناموغنم، زان گره زن این گره را حل کنم. قول حق را هم ز حق تفسیر جو، هین مگو جاج از گمان ای سخت رو. آن گره کو زد همو بکشایدش، مهره کو انداخت او بربایدش. گرچه آسانت نمودان سان سخن، کی بود آسان رموز من لدن. گفت یا رب توبه کردم زین شتاب، چون تو در بستی تو هم کن فتح باب. بر سر خرقه شدن بار دگر، در دعا کردن بودم هم بی هنر. کو هنر کو من کجا دل مستوی، این همه عکس تو بست و خود تو بی. هر شبی تدبیر و فرهنگم به خواب، همچو کشتی غرقه می گردد ز آب. خود نه من می مانم و نه آن هنر، تن چو مرداری فتاده بی خبر. تا سحر جمله شبان شاه علا، خود همی گوید الستی و بلا. کو بلا گو جمله را سیلا برد، یا نهنگی خورد و کل را کرد و مرد. صفدم چون تیغ گوهردار خد، از نیام ظلمت شب برکشد. آفتاب شرق شب را طی کند، این نهنگان خورده ها را قی کند. رسته چون یونس ز معده آن نهنگ، منتشر گردیم اندر بو و رنگ. خلق چون یونس مسبح آمدند، کاندر آن ظلمات پر راحت شدند. هر یکی گوید به هنگام سحر، چون ز بطن حوت شب آید به در. کی کریمی که در آن لیل وحش، گنج رحمت بنهی و چندین چشش. چشم تیز و گوش تازه تن سبک، از شبه همچون نهنگ ذوالحبک. از مقامات وحش روزیم سپس، هیچ نگریزیم ما با چون تو کس. موسیان را نار دید و نور بود، زنگی دیدیم شب را هور بود. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. ساحران را چشم چون رست از اما، کف زنان بودند بی این دست و پا. چشم بند خلق جز اسباب نیست، هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست. لیک حق اصحاب و نا اصحاب را، در گشاد و برد تا صدر سرا. با کفش نامستحق و مستحق، معتقان رحمتند از بند رق. در عدم ما مستحقان کی بودیم، که بر این جان و بر این دانش زدیم. ای بکرد یار هر اغیار را، وی بداد خلعت گل خار را. خاک ما را ثانیا پالیز کن، هیچ نه را بار دیگر چیز کن. این دعا تو امر کردی زبتدی، ورنه خاکی را چه زهره این بودی. چون دعا من امر کردی از عجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. شب شکسته کشتی فهم و حواس، نه امیدی مانده نه خوف و هراس، برده در دریای رحمت ایزدم، تازه چه فن پر کند بفرستدم. تا یکی را کرده پر نور جلال، وان دگر را کرده پر وهم و خیال. گر به خویشم هیچ رای و فن بودی، رای و تدبیرم به حکم من بودی. شب نرفتی هوش بی فرمان من، زیر دام من بودی مرغان من. بودمی آگه ز منزلهای جان، وقت خواب و بیهوشی و امتحان. چون کفم زین حل و عقد او تهیست، ای عجب این معجبی من ز کیست. دیده را نادیده خود انگاشتم، باز زنبیل دعا برداشتم. چون الف چیزی ندارم ای کریم، جز دلی دلتنگ تر از چشم میم. این الف وین میم ام بود ماست، میم او تنگ است الف زو نرگداست. آن الف چیزی ندارد قافلیست، میم دلتنگان زمان عاقلیست. در زمان بیهوشی خود هیچ من، در زمان هوش اندر پیچ من. هیچ دیگر بر چنین هیچی منه، نام دولت بر چنین پیچی منه. خود ندارم هیچ به سازد مرا، که ز وهم دارم است این صد انا. در ندارم هم تو داراییم کن، رنج دیدم راحت افزاییم کن. هم در آب دیده عریان بیستم، بر در تو چون که دیده نیستم. آب دیده بنده بی دیده را، سبزه ای بخش و نباتی زین چرا. ور نمانم آب آبم دهز عین، همچو عینین نبی حتی لتین. او چو آب دیده جست از جود حق، با چنان اقبال و اجلال و سبق. چون نباشم زشک خون باریک ریست، من تهی دست قصور کاسلیست. چون چنان چشمشک را مفتون بود، عشق من باید که صد جیهون بود. قطره ایزان زین دو صد جیهون به است، که بدان یک قطره انس و جن برست. چون که باران جست آن روزه بهشت، چون نجوید آب شور خاک زشت. ای اخی دست از دعا کردن مدار، با اجابت یا رد اویت چه کار. نان که سد و مانع این آب بود، دست از آن نان می بباید شست زود. خیش را موزون و چست و سخته کن، زاب دید نان خود را پخته کن.